از مهر روی گلرخان در سینه دارم خارها، آتش به جان و دل زنند این آتشین رخسارها. بر روی ما ای باغبان بگشا در گلزار را، تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها. بزم حدیث لب جانان می رفت، بر لبم تا به سحرگه سخن جان می رفت. هر سخن که از لب شیرین تو می گفت خیال، شوق می آمد و صبر از دل نالان می رفت. پریرو از درم روزی فراز آید نیاید، من همی خواهم که عمر رفته باز آید نیاید. پیش از آن کیام در پیچد به هم تومار عمرم، نامه ای از کوی یار دلنواز آید نیاید. Thank you. چه دیدم ز تو درد دلم افسود، بیا ای صنم زود بیا، زود بیا، زود بیا. سود و سرمایه من گر برود باکی نیست، ای تو عمر من و سرمایه هر سود، بیا. که باز آیی بدین خوبی یا زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بخشایی، thank you. به زیورها بیاراین، به زیورها بیاراین، وقتی خوب رویان را حسیم این تن چنان خوبی که زیورها دیارایی بلبل روی گل بیند، زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت، مرا در رویت از حیرت فرو بسته گویایی جان. Thank you. روی از خلق در گوشی که همچون آفتاب از جام خور از جام پیدایی اگر سرشک پی شستن غبار غم است، به جای هر مژه ام دیده‌ای هنوز کم است. شکست بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. باده پیر دیری بوده است، پیمان حریف گرم سیری بوده است. این مشت گلی که هست خشت سر خم، میخواره عاقبت به خیری بوده است. Thank you. Thank you. در معرکه عشق ستیز دگر است، فتح دگر آنجا و گریز دگر است. فریاد و فغان و گریه و ناله و آه، اینها هوس است و عشق چیز دگر است. هر لحظه چون دیوانه گردم به صحرای دگر. من چه پرسی اینا خواهی بخوان خواهی بران، محکوم فرمانم به جان نبود مرا رای دگر. برقامت سرو سهی گویی نداری، گویی نداری آگهی از قد و بالای دگر. چشم پر